złotych. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 13. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Stołeczna policja mobilizuje się przed jutrzejszym Marszem Niepodległości. Amerykański Senat zrobił pierwszy krok w stronę zakończenia trwającego od 40 dni paraliżu administracji federalnej. Dziś poznamy laureata albo laureatkę Nagrody Bookera, czyli najlepszej powieści napisanej po angielsku. Warszawska policja jak co roku przygotowuje się do obchodów święta 11 listopada. Największym zgłoszonym wydarzeniem jest Marsz Niepodległości. Oznacza to wyjątkową mobilizację ze strony stołecznych funkcjonariuszy. Będą ich wspierać mundurowi z innych miast. Rzecznik komendanta stołecznego policji Robert Szumiata przypomniał, że za bezpieczeństwo pochodu odpowiadać będą także służby organizatora. Uczestnicy muszą pamiętać o podstawowych zasadach uczestniczenia w imprezach masowych. Absolutnie tego dnia nie można się poruszać z bronią. Po Warszawie zakaz używania środków pirotechnicznych. Pamiętajmy, że nasza sytuacja geopolityczna jest taka, a nie inna, że te zagrożenia terrorystyczne wciąż są aktualne, więc bardzo ważne jest właśnie, aby takich środków pirotechnicznych nie używać. Obowiązuje również zakaz latania dronami. W marszu może uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób z wielu stron Polski oraz zagranicy, a oprócz tego w Warszawie także bieg niepodległości zapisanych jest 20 tysięcy osób. Prokuratura i specjalna komisja wyjaśniają okoliczności wczorajszej interwencji w Pobiedziskach w województwie wielkopolskim. Tam podczas wieczornej interwencji domowej 39-latek nożem zaatakował policjantkę. Drugi z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił agresywnego mężczyznę. Mieszkańcy Pobiedzisk są zszokowani wczorajszą awanturą z nożownikiem, podczas której policja użyła broni, a napastnik zginął. Straszny. Mamy mieć obronę. Jednak nikt nie kwestionował zasadności zdecydowanej interwencji funkcjonariuszy. Takie rzeczy jak atakowanie kogoś na służbie, czy policjanta, czy kogoś z pogotowia, ratownika medycznego, to nie powinno mieć miejsca. Trzeba podjąć decyzję w dramat, w bardzo krótkim czasie. Przede wszystkim ratował swoją koleżankę, prawda, więc nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby nie zainterweniował. Lekko ranna policjantka po opatrzeniu opuściła już szpital. Z Pobiedzisk Rafał Muniak, Radio Poznań. Senat Stanów Zjednoczonych zrobił pierwszy krok w stronę zakończenia trwającego od 40 dni paraliżu administracji federalnej. Jak przekazała senatorka demokratów Jean Shaheen, większość poparła tymczasowy pakiet finansowania rządu, który ma umożliwić wznowienie działania do końca stycznia. Zrobiliśmy duży krok w ochronie opieki zdrowotnej dziesiątek milionów Amerykanów. Porozumienie przywraca do pracy tysiące pracowników i zapewnia zaległe wynagrodzenia ponad milionowi innym. Przystępuje do uchwalenia trzech projektów ustaw o finansowaniu rolnictwa oraz Agencji Żywności i Leków, budownictwa wojskowego oraz spraw weteranów, a także władzy ustawodawczej. Za kontynuowaniem prac nad projektem opowiedziało się 60 senatorów, wśród nich 8 demokratów, którzy przełamali partyjną dyscyplinę i poparli propozycje republikanów. Zbliża się finał akcji Polska na tak. Wspólny projekt TVP i Polskiego Radia ukazuje Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Reporterzy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej odwiedzają miejscowości, które przyłączyły się do tej inicjatywy. W Koninie od rana trwały przygotowania do występu na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca. Chcieliśmy pokazać Konin jako miasto, które jest stolicą piosenki dziecięcej. Tańca też, przy okazji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, o którym będziemy mówić. W tle słyszymy muzykę oczywiście i hymn festiwalowy. Wpadnij do Konina, tu kariera się zaczyna. Mówiła Aneta Wanias z Urzędu Miasta Konina, a finał akcji Polska na tak jutro w Lublinie. Dziś poznamy laureata albo laureatkę Literackiej Nagrody Bookera 2025 o miano autora najlepszej powieści napisanej w języku angielskim i wydanym w Wielkiej Brytanii i Irlandii rywalizuje 6 pisarzy i pisarek. Prestiżową literacką Nagrodę Bookera i 50 tysięcy funtów otrzyma autor jednej z 6 znajdujących się na krótkiej liście książek. Flashlight Susan Choi z USA, The Loneliness of Sonia and Sunny Kiran Desai z Indii, Audition Katie Kitamury z USA, The Rest of Our Lives Bena Markowica reprezentującego USA i Wielką Brytanię, The Land in Winter Andrew Millera z Wielkiej Brytanii oraz Flash Davida Szalaja z Węgier. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas uroczystości w Old Bill Steins Gate w Londynie późnym wieczorem. Krytycy podkreślają, że wszystkie nominowane tytuły można postawić na półce w kategorii dobrej, starej literatury pięknej. Wśród finalistów nie ma ani jednego debiutanta czy bardzo młodego człowieka, zaznacza dziennik The Independent. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia szaro i buro, miejscami pada deszcz, w górach śnieg, chłodno od 7 do 10 stopni, a jutro będzie podobnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy się poniedziałkowo, Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Do 15 będziemy z Państwem. Za chwilę opowiemy, co dziś u nas będzie można usłyszeć i o czym przede wszystkim usłyszeć, bo będzie sporo poleceń i zaproszenia na wydarzenia również się pojawią. Przez 2 godziny proszę zostać z nami. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with our hearts thumping. And you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened Tuesday and so slow. Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding. All along the waterfall with you. A brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Brown Eyed Girl na początek naszego spotkania dziś. To Van Morrison o 13.08, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby pisać do nas w dowolnej sprawie. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Za chwilę, mam nadzieję, podyskutujemy na temat pewnego filmu, który się dopiero co ukazał. Wierzę, że jest wśród nas sporo osób, które już na tym filmie były, a ja bardzo chętnie o nim porozmawiam, no bo jestem absolutnie zachwycony. To dosłownie za kilka minut, jeszcze nie zdradzam, o co chodzi. Zdradzić mogę natomiast, bo to już dziś na naszej antenie było mówione, że Gorillaz i Idols popełnili nowe nagranie wspólnie, The God of Lying. To jest zapowiedź marcowej płyty Gorillaz właśnie. No i przy okazji też dobry pretekst do tego, aby przypomnieć, że Gorillaz to pierwszy headliner przyszłorocznego Bittersweet Festiwalu, który odbędzie się tak jak i pierwsza edycja w Poznaniu. The God of Lying, czyli Gorillaz i Idols, nasza piosenka dnia dziś. Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines?

in the Panther City, yeah. The other night I rolled down Cannon to remind myself and feel something. To remind myself and feel something. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Panther City to jest afirmacja i taka próba przywołania słońca być może trochę, no bo chyba nie zapowiada się, żeby w tych najbliższych dniach się pojawiło, choć kto wie, może Leon Bridges sprostał temu zadaniu. 16,5 minuty po 13. Z czystym sumieniem. Naprawdę nie mogłem się doczekać tego momentu, bo od piątku, kiedy, a może nawet i czwartku, kiedy zobaczyłem ten film, chciałem od razu już pobiec do radia i Państwu o nim opowiedzieć. Nowa pozycja w bogatym katalogu Yorgosa Lanthimosa. All we've lost, all that's been done to us, we're starting that right again. Greetings. Welcome to the headquarters of the Human Resistance. Where's my hair? Your hair has been destroyed. To prevent you from contacting your ship. What ship? Your mother ship. Okay. Bardzo w swoim stylu, fenomenalnie poprowadzona akcja, ale od początku. Za chwilę już myślę, że będziemy mogli o tym podyskutować, bo coraz więcej osób widzę, że deklaruje, że chodzi na film Bugonia, czyli nowy film Lanthimosa właśnie ze świetną rolą Emmy Stone i oczywiście Jessego Plimonsa. To są aktorzy, których upodobał sobie bardzo Lanthimos. No i Jesse Plimons oczywiście to jest jeden z tych, którzy świetnie wypadają w rolach takich dość niepokojących. Już niejednokrotnie pokazywał, co potrafi. A sam film Bugonia to jest, podobnie jak w poprzednich pozycjach Lanthimosowych, dość międzygatunkowa mieszanka. Mamy tutaj trochę dramatu, trochę satyry, trochę thrillera, science fiction nawet się pojawia. No jest to opowieść o szefowej wielkiej korporacji, w którą wciela się Emma Stone i która zostaje porwana przez dwóch miłośników teorii spiskowych. Tutaj właśnie poznajemy między innymi postać Jessego Plimonsa. I wszystko to, co dzieje się później, jest z jednej strony śmieszne, z drugiej tragiczne, no bo niejednokrotnie, myślę, na swoich drogach spotkaliśmy osoby, które podobne rzeczy opowiadają, ponieważ Jesse Plimons i jego kuzyn założyli, że są właściwie przekonani, że postać grana przez Emma Stone jest obcą istotą planującą zniszczyć Ziemię. No i wszystko kręci się wokół tego. Film bawi się absurdem, trochę niepokojem. No jak zwykle u tego reżysera świat nie jest tylko dziwny dla efektu, lecz no jest odbiciem naszych czasów. Mamy korporacje, mamy dezinformację, mamy klimat manipulacji, lęku. Stone i Plimons są oczywiście w formie. Ona jako zdeterminowana, zimna i nieprzewidywalna. On z kolei jako fanatyczny opiekun pszczelich uli, których wierzy, że walczy o przyszłość ludzkości. No i naprawdę myślę, że 10 na 10, jeżeli chodzi o katalog Lanthimosowy, choć być może nie jestem tutaj obiektywny, ponieważ wszystko, co Lanthimos produkuje, ja od razu łykam. Natomiast film Bugonia naprawdę zdecydowanie warto jest obejrzeć. Emma Stone, Jesse Plemons w rolach głównych. Fenomenalny film pod każdym względem. A to muzycznie u nas. Błażej Król, za chwilę wracamy. Czyli Błażej Król to jest fragment jego nowej płyty Popiół, o której też na antenie Trójki już zdążył opowiedzieć. Ja natomiast zapomniałem powiedzieć o ważnej rzeczy a propos Bugoni, no że tutaj mamy do czynienia poza tym, że z tymi samymi aktorami, którzy pojawili się także w poprzednim filmie Lanthimosa, czyli Kinds of Kindness, no to także autor muzyki Jerzy Fendricks trzy ostatnie filmy Lanthimosowe oprawił muzycznie właśnie, czyli poza Bugonią i Kinds of Kindness także Biedne Istoty. Warto też przyjrzeć się temu artyście, bo naprawdę potrafi muzycznie stworzyć klimat. To Feist u nas, a za chwilę Terra Cultura. Bye.

Bezprzewodowe nauszne słuchawki SteelSeries z mikrofonem z redukcją szumów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 399 zł. Taniej o 150 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka, 357 do 15. A to pora na kolejną opowieść kulturalną Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura. Od wiersza wybitnego irlandzkiego poety Kierana Carsona zatytułowanego Fear wziął się temat przewodni tegorocznej 34. już edycji festiwalu Ars Cameralis. Do 30 listopada możemy zgłębiać różne oblicza strachu, zadawać pytania, dzielić się doświadczeniami, tak jak artyści z różnych dziedzin, którzy przyjęli zaproszenie na festiwal. W Katowicach i w Sosnowcu przez cały miesiąc możemy liczyć na koncerty, pokazy filmowe, wystawy i warsztaty. A zacznijmy od hasła wywoławczego tegorocznej edycji. Strach, czyli jedno z najbardziej podstawowych uczuć, jakie towarzyszy nam już od głębokiego dzieciństwa, bo najpierw boimy się beboków, ciemności, różnego typu potworów, a im jesteśmy starsi, tym nasz strach idzie w inną stronę, a to wojen się boimy w dzisiejszych czasach, nowych technologii, konfliktów zbrojnych. Mówi Tobiasz Melanowski, Instytucja Kultury Ars Cameralis. Ciągle gdzieś ten strach nam towarzyszy, ciągle się czegoś boimy, ale jako organizatorzy festiwalu uważamy, wydaje nam się, że kultura trochę pomoże złagodzić nasz strach, złagodzić nasze niepokoje, oswoić te lęki i jakby pomóc nam przetrwać, zwłaszcza w listopadzie, który jest dosyć depresyjny i melancholijny. Jest to jeden z najtrudniejszych miesięcy w roku. Program Ars Cameralis, a sprawdzimy go na stronie www.arscameralis.pl, rzeczywiście sprawia, że w listopadzie może zrobić się trochę jaśniej. I wśród propozycji znajdziemy na przykład spotkania z literaturą. Przygotowaliśmy 4 spotkania. Pierwsze z nich 20 listopada w katowickim wspaniałym lokalu, w którym będziemy po raz kolejny, czyli w księgarni-kawiarni Black Wolf. Spotkamy się z Agnieszką Daukszą i Małgorzatą Halber. Obie też opowiadają mniej więcej o tym samym, czyli o tym, jak próbujemy uciec od tego, co się dzieje wokół nas, od hałasu, chaosu, szumu informacyjnego, scrollowania social mediów, szukaniu spokoju, równowagi, harmonii. Kilka dni później spotkamy się z kolei z Sylwią Fedorczuk i Magdaleną Grzebałkowską. Będzie to rozmowa o odbrązowianiu pomników, czyli takich postaci na trwałe zapisanych w historii literatury. Dzień później w tym samym miejscu porozmawiamy o chorobie, o naszym strachu przed chorobą, o spotykaniu się z systemem opieki medycznej. Z Grimbergiem i Morską porozmawia jedna z najlepszych krytyczek literackich, czyli Paulina Małochleb. I ostatnie spotkanie, wybiegające od tematu, ale też niekoniecznie, spotkamy się z poetą, tłumaczem, eseistą, byłym dyplomatą, Zbigniewem Machejem. Rzecz wyjątkowa i polecam. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia też wystawy i filmy, a do posłuchania koncerty. Coco Rosie, Jenny Wall czy The Weather Station oraz artystka, na którą chciałabym zwrócić szczególną uwagę, bo to może być odkrycie. Circuit des Yeux. Czyli projekt wszechstronnej artystki, która tworzy zarówno celowo niskiej jakości introwertyczne nagrania, ale też rozpisuje gargantuiczne utwory na 50-osobowy chór dziecięcy. Mówi Karina Ryszka. Tworzy audiowizualne instalacje, koncertuje w komorze bezodbiciowej, a jej głos, 4 oktawy, można porównać do potężnej, obezwładniającej maszyny, z której mogą wydobywać się zarówno delikatne melodie, jak i zwierzęce jęki. Just imagination. Of mine. I to oczywiście nie wszystko, a pełny program festiwalu znajdziemy na stronie www.arscameralis.pl. A więcej od Agnieszki Oprzańskiej w piątki po 13 na antenie Trójki, wówczas audycja Terra Cultura, na którą także zapraszamy. A za chwilę porozmawiamy o płycie Katarzys, ubiegłotygodniowej premierze Ars Latrans Orkiestry. W polifonii zdań chwytam się za sedno. Słowa łamią kark i wszystko im jedno. Chirurga precyzją odbierają oddech, odbierają ważność, czynią nieistotnym. W polifonii zdań wszystko mi jedno. Za dużo zdań poznałem na swój temat. W iloczynie słów pełnią funkcję zera. Celują w sam środek i mimo, że nie chybią, twardo stoję między prawdą a fikcją. W polifonii zdań wszystko mi jedno. Polifonii zdań stanowię bezprawie. W ciszy po kolana, bo nie lubię się kłócić i nie dbam o to, kto ma rację. Nic nie czuję, a uderza całą siłą. Biorę do ręki sedno i oceniam, czy warto się nim przejąć. W polifonii zdań wszystko mi jedno. Wszystko jedno. Trójka przedstawicieli zespołu Ars Latrans Orchestra, czyli od prawej licząc Alina Łapińska, Michał Zachariasz i Piotr Wykusz. Witam was serdecznie w Trójce, kochani. Siema. Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy bardzo świeżutko po premierze płyty, waszej kolejnej, czwartej już płyty, zdaje się. Powiedzcie o tych pierwszych emocjach, które towarzyszą premierze, no bo wiadomo, że to jest proces, który trwa. Ładuje się czakra, ładuje się energia i emocje najróżniejsze się kłębią, no i wreszcie release. No, okazało się w ogóle, że wybraliśmy datę premiery w pełnię księżyca. Jak się nazywał ten księżyc? Bobra? Księżyc Bobra. Bobra. Najjaśniejszy był chyba. Tak, najjaśniejszy od 6 lat i okazało się, że też ma idzie za tym intencja, czy w zasadzie nie intencja, tylko myśl, że następuje jakieś swego rodzaju oczyszczenie. Tak przynajmniej Google o tym mówi, więc też ciekawa sytuacja i w zasadzie ja czuję w sumie duży spokój i cieszę się bardzo z tego, co się dzieje. Czyli księżyc i tytuł płyty to był przypadek? To się tak złożyło, czy to było zaplanowane? Tak, dokładnie, to się tak złożyło. Idąc dalej tropem tytułu płyty, no jest to słowo bardzo, no jest to duże słowo, katarzys, oczyszczenie, jakkolwiek byśmy do tego nie podeszli. Co w waszej interpretacji w kontekście tej płyty ono oznacza? Uwolnienie artystyczne. Bo oczywiście ten temat był już wałkowany na różnych wywiadach, więc ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że produkując ten album miałem wrażenie, że coś ze mnie zeszło z moich barków i mogłem spróbować oddać te emocje, które też towarzyszą oczyszczeniu. Ta swoboda, ta myśl po oddechu, który był, miałeś wrażenie, twoim ostatnim na przykład. Więc dla mnie to jest, tym jest katarzis w tym wypadku. Dla mnie to katarzis akurat jest troszkę czymś może innym. Znaczy dla każdego jest czymś innym. Dla mnie to jest takim odkryciem czegoś nowego. Bo dla mnie to też jest pierwszy taki projekt, w którym uczestniczyłam właśnie z harfą, w takim mocno już nieklasycznym wydaniu. I te emocje naprawdę są też teraz bardzo fajne, jak mogę słuchać tego, co powstało tutaj w studio. I że ta harfa też tutaj jest ważnym elementem całości. No i jest to na pewno coś nowego i myślę, że dla wielu osób to będzie coś, jest podobne uczucie. Powiedziałaś o harfie. Ty właśnie jesteś osobą, która jest za nią odpowiedzialna na tej płycie. I to jest też jeden z elementów nowych, które pojawiły się w składzie, który też doświadczył pewnych zmian na przestrzeni ostatnich miesięcy, lat. No i też efekty tych zmian na tej płycie właśnie są słyszalne. Mamy taki bardzo ciekawy teraz skład, bo właśnie jest Alina na harfie i tu tutaj dużo rzeczy, sam ten instrument już nadaje takiego charakteru. Ja to nazywam jakiś taki niebiańskość. To brzmienie jest takie po prostu trochę... Oj, nie w każdym utworze. Właśnie, no my to tutaj przetworzyliśmy zupełnie w inną stronę, ale sam ten charakter tego, szlachetność tego instrumentu nadaje takie wrażenie. Do tego jeszcze Paweł Królikowski na kontrabasie, Szymon Paciora na trąbce, no i nasi uzdolnieni wokaliści Irys i Kuba Folwarczyny po prostu też wnieśli mega fajny ładunek do tego wszystkiego i dało to taką akustyczno-organiczno... elektroniczno, radiowo, melodycznie. Ciekawy tutaj wynik. Faktycznie jest to wielowarstwowe bardzo wydawnictwo, no właśnie ze względu choćby na to, że wykorzystywane są instrumenty takie jak harfa, czyli nieoczywiste bardzo w muzyce popularnej, no bo jednak ostatecznie to sprowadza się do tego, że jest to gdzieś w kategoriach tej szeroko rozumianej muzyki popularnej, ale jednak implementowane są takie elementy, no nie za często spotykane w takich produkcjach. Założeniem projektu była harfa, w sensie tego konkretnego projektu Katarzis. Więc na tej harfie to wszystko się opiera. A z kolei moim założeniem takim sabotującym trochę było, żeby ta harfa nie brzmiała jak harfa. I robiłem wszystko w tym kierunku, żeby tak było. Czyli tak, na przykład zakładaliśmy dywan na tą harfę. Na strony, gąbeczki między strun. Ile tam jest? 46? 47 strun? 46 moje. 46, okej. Okay, czyli masz tą mniejszą kupę. Więc wyobraźcie sobie państwo, że wkładaliśmy na przykład gąbeczki między te struny, tak żeby ograniczyć wybrzmienia tej harfy, żeby ona była jak najbardziej pasującym elementem produkcyjnie do utworu, a jednocześnie, żeby trochę zmienić słuchacza, żeby mógł się zastanowić, co to jest. Oczywiście też są utwory, w których wykorzystywaliśmy tę harfę w sposób klasyczny. Niebiański. Niebiański, tak. A w niektórych na przykład na tej harfie było grane latino. Też bywało. Tak, to myślę, że jakby zrobić taki quiz, przez jaki instrument jest grany ten fragment, to ludzie mogliby się pogubić w niektórych momentach. Dużo dzieje się na płycie Katarzis. Ars Latrans Orchestra są z nami. Za chwilę powrócimy do rozmowy. To teraz posłuchamy jednego z singli, które zapowiadały tę płytę. Zakładam skórę na lichy kształt. Ściegiem przeszywam krtań i tak uczę się chodzić. A kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, u nas nic nie zostanie, tylko słowa. Stać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty blues. żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. To jest ślad, no i dźwięk harfy w tle oczywiście na zakończenie tego utworu. Ars Latrans Orchestra z nowej płyty, płyty Katarzys, czwarty już w ich dorobku. Z nami Alina Łapińska, Michał Zachariacz i Piotr Wykusz, z którymi rozmawiamy o tej płycie. A po płycie, jak to zwykle bywa, no myśli się jednak o koncertach. Są jakieś plany? To prawda. No właśnie to mnie ciekawi, jak te misje z transportem przebiegały i jak będą przebiegały, no bo oczywiście trzeba by było też trochę pograć na żywo, nie? No, no nie i wtedy się doczekać koncertów, ale kiedy będą, to miejmy, tak, miejmy nadzieję, że wkrótce coś się tutaj pojawi. Bo w zasadzie tą płytę komponowaliśmy w taki sposób, że jechaliśmy na wieś do mojego domku na wsi. Tam mój tata mieszka i się zaszyliśmy w tym domku na 5 dni. Rozłożyliśmy instrumenty w jednym pomieszczeniu, więc ta muzyka powstawała w taki sposób, że wszyscy razem graliśmy, więc ten ładunek grania razem jest niezwykły. Więc jeżeli to przeniesiemy na scenę i będziemy mogli to zaprezentować ludziom, to myślę, że będzie to bardzo czuć tą taką połączenie między nami i że ta muzyka po prostu powstawała wspólnie. Zaraz przed nagraniami drugiej części płyty, nazwijmy to, spotkaliśmy się jeszcze raz u mnie w studio i graliśmy, jakby dogrywaliśmy dżemy do konkretnych form i też wtedy miałem takie poczucie, odsłuchując tych nagrań z prób, że właśnie stworzyliśmy materiał oddolnie i już możemy go grać przed nagraniem, przed jego w ogóle wyprodukowaniem. Już mamy go w rękach. I to jest super. Mówię to też ze swojego jakiegoś punktu widzenia, gdzie najczęściej produkuję utwory w sytuacjach jeden na jeden. I tych utworów trzeba nauczyć muzyków. A tutaj odwracamy sytuację, czyli robimy to tak, jak kiedyś się to robiło, że wchodzi zespół, zaczyna grać, a dopiero potem nagrywamy. I wydaje mi się, że to jest największa siła Ars Latrans Orkiestry. Tak jest. O tym, jakie są te siły Ars Latrans Orkiestry, to już dowiadujemy się od lat, bo nie jest to nowa rzecz na scenie polskiej. No i dlatego chciałbym teraz cofnąć się na chwilę do początków, do genezy i do czasów krakowskich, bo wszystko zaczęło się od stowarzyszenia, które jakby realizowało jakieś wydarzenia, festiwal i też jakieś pomniejsze koncerty. Tak to się zaczynało. W zasadzie festiwal pierwszy, który zrobiliśmy, był bez Ars Latrans Orkiestry i właśnie brakowało nam, wtedy jeszcze się nazywaliśmy Koło Antejowska Kuźnia, nie Kuźnia, nie, to nie to. Koło Antejowski Przegląd, jak to się nazywało? Koło Antejowski Przegląd Sztuki. Koło Antejowski, tak, tak. Chcieliśmy stworzyć swoją nazwę i mieć swój jakby taki charakterystyczny element, stąd powstała w mojej głowie ten zamysł Ars Latrans Orkiestry, żeby mieć swój zespół, który będzie z zespołem stowarzyszenia i będzie coś ciekawego robił. Na początku graliśmy covery, bo pierwszy festiwal był o latach 80. i wtedy graliśmy muzykę z GTA, z Vice City i jakby w takich klimatach się obracaliśmy. No i to nam się nie do końca podobało, granie coverów, to nie jest to, o co chodziło w tym projekcie i zaraz potem powstał pomysł robienia autorskiej muzyki i w zasadzie od samego początku już było to założenie, żeby to był projekt, który będzie wspierał młodych twórców, ciekawych artystów, którzy naprawdę są super zdolni i będzie można robić taki hub, gdzie będziemy łączyć swoje siły, moce i mieć taką super grupę. Ta super grupa będzie się zmieniać, no bo to jest naturalne, że nie mogą być ludzie w jednym projekcie tak długo, bo oni mają też swoje solowe kariery i jakby na tym się głównie skupiają, a to jest taki jakiś swego rodzaju przystanek. I tak to się udaje i się dzieje. Jest to trudne zadanie, muszę przyznać, bo praca w dużym składzie i też to, że on się też trochę zmienia, to jest jakby no dużo, dużo, cały czas trzeba dużo inwestować w to energii, po prostu, żeby to wszystko posklejać. Ale potem, jak są takie dni jak dziś, kiedy wychodzi ta płyta, to jest super satysfakcja i fajnie widzieć uśmiech każdego i to, że ile też dla każdego to znaczył ten proces i to wszystko potem się odwraca. No i pewnie plany są duże na nadchodzące miesiące. Podejrzewam, że to nie jest wasze ostatnie słowo i będą kolejne. I zarówno płytowe, jak i koncertowe w związku z tą płytą. Krok po kroku robimy to w swoim tempie. Myślę, że zsynchronizowaliśmy się przez te parę miesięcy i mam wrażenie, że tak już jedziemy jednym samochodem. Albo lepiej może płyniemy jedną łodzią i razem wiosłujemy. I mam wrażenie, że właśnie każdy zrozumiał w projekcie i dał od siebie oczywiście to tempo i z tego wynika ta synchronizacja, że na początku większej rzeczy właśnie przegadujemy, a dopiero potem w odpowiednim czasie jest działanie. Czekam na wieści w takim razie w związku z koncertami. Jak będzie coś wiadomo, dawajcie znać. Będziemy chętnie informować także i o tym. No i kibicujemy wam oczywiście i bardzo gratulujemy premiery płyty Katarzys. Świeża rzecz, którą już zapowiadaliśmy na antenie Trójki. Teraz w większym wymiarze na pewno będzie się też pojawiała. Utwory, których wcześniej nie znaliśmy, nie singlowe. No i będziemy zachęcać do odsłuchów. Alina Łapińska, Michał Zachariasz, Piotr Wykusz, czyli zespół Ars Latrans Orkiestra. Bardzo wam dziękuję, kochani, za spotkanie. I pamiętajcie, jeszcze pamiętajcie, żeby głosować na nasz utwór, tak, bo jest w propozycjach Trójki. Ślad to dla nas bardzo ważne, także dzięki. Śladu słuchaliśmy chwilę temu. Można znaleźć naszą listę, nasz zestaw do głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. No i to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale usłyszymy się po serwisie Trójki po 14. Druga godzina przed nami, a to raz jeszcze Ars Latrans Orkiestra. Otwierają drzwi, ja myślałem, że to już nie minie. Ostre światło przecina w pół i przebija źrenice. Pod stopami czuję zimny i pusty dziedziniec. Przyzwyczajam wzrok, jeszcze krok i już nikt nie zabroni mi biec, biec. Biec, biec. Miało spalić, pozwolę sobie zatańczyć w słońcu, choćby to miało zabić.